Book 2 79 Bijvoeglijke naamwoorden, deel 2 Bijvoeglijke naamwoorden, 2 Ik heb een blauwe jurk aan. Ik heb een blauwe jurk aan. Ik heb een rode jurk aan. Ik heb een rode jurk aan. Ik heb een groene jurk aan. Ik heb een groene jurk aan. Ik koop een zwarte tas. Ik koop een zwarte tas. Ik koop een bruine tas. Ik koop een bruine tas. Ik koop een witte tas. Ik koop een witte tas. Ik heb een nieuwe auto nodig. Ik heb een nieuwe auto nodig. Ik heb een snelle auto nodig. Ik heb een snelle auto nodig. Ik heb een comfortabele auto nodig. Ik heb een comfortabele auto nodig. Daarboven woont een oude vrouw. Daarboven woont een oude vrouw. Daarboven woont een dikke vrouw. Daarboven woont een dikke vrouw. Daar beneden woont een nieuwsgierige vrouw. Daar beneden woont een nieuwsgierige vrouw. Onze gasten waren aardige mensen. Onze gasten waren aardige mensen. Onze gasten waren beleefde mensen. Onze gasten waren beleefde mensen. Onze gasten waren interessante mensen. Onze gasten waren interessante mensen. Ik heb lieve kinderen. Ik heb lieve kinderen. Maar de buren hebben brutale kinderen. Maar de buren hebben brutale kinderen. Zijn uw kinderen braaf? Zijn uw kinderen braaf?